Ania Kozińska. Zapraszam na serwis Trójki. Terminy niektórych szczepień mogą być przesuwane. To efekt opóźnień w dostawach szczepionek. Polski dyplomata chory na COVID-19 ewakuowany wraz z rodziną z Indii. Na to wydarzenie czeka cały filmowy świat. Za 5 godzin w Los Angeles gala rozdania Oscarów. Program szczepień wchodzi w kolejną fazę. Od jutra codziennie będą rejestrowane po 2 roczniki. Jutro do Polski dotrze ponad 1 000 000 szczepionek od firmy Pfizer, ponad 60 tysięcy od AstraZeneca i 100 tysięcy od firmy Johnson & Johnson, ale będą to dostawy znacząco mniejsze od tych zaplanowanych. A to, jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, oznacza, że terminy niektórych szczepień mogą być przesuwane. Mamy zaplanowane już szczepienia, pacjenci są zarejestrowani, więc w tych punktach, gdzie tych szczepionek będzie mniej, będziemy niestety zmuszeni te terminy przesuwać. Na pewno rodzi to pewien niepokój, pewne zniecierpliwienie Polaków, pacjentów, którzy są już zarejestrowani. No, mogę tylko w swoim imieniu przeprosić za to, ale to oczywiście nie jest zależne od nas, to jest wszystko zależne od dostawy szczepionek. Od jutra na szczepienia mogą zapisywać się 46- i 47-latkowie. W Indiach nie było dla niego ani tlenu, ani miejsca w szpitalu. Zakażony koronawirusem polski dyplomata został ewakuowany do Polski na pokładzie rządowego samolotu. Wraz z nim ciężarna żona i 4 dzieci. Wszyscy trafili do szpitali zakaźnych w Warszawie. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk podkreśla, że wobec dramatycznej sytuacji epidemicznej w Indiach ewakuacja była koniecznością. Nasza placówka była zmuszona szukać, gdzie się da tlenu i w pewnym momencie udało się dostać butlę z tlenem z delegatury Unii Europejskiej, która nam taką butlę podarowała. Natomiast no to starczyło też na stosunkowo krótki okres czasu. Zapadła decyzja, że wobec takiej sytuacji musi nastąpić ewakuacja. W Indiach panuje obecnie najgorsza sytuacja epidemiczna na świecie. Liczba nowych infekcji w ciągu doby przekroczyła 300 tysięcy. To światowy rekord. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło tam prawie 3 tysiące osób. Indonezyjska marynarka odnalazła wrak okrętu podwodnego. Jednostka, która rozpadła się na 3 części, została odnaleziona na dnie morza u wybrzeży wyspy Bali. Dowódca Sił Zbrojnych Indonezji potwierdził, że w katastrofie zginęło wszystkich 53 członków załogi. Już wczoraj marynarka wojenna informowała, że okręt, który zaginął w środę, zatonął, o czym świadczą odnalezione w morzu szczątki i przedmioty. Zapas tlenu na okręcie miał skończyć się w sobotę rano. Okręt zatonął na głębokości około 700 metrów, znacznie głębiej niż wynosi poziom zatapialności tej jednostki. Przed nami ekscytująca filmowa noc. Za 5 godzin w Los Angeles ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli słynnych Oscarów. Wśród faworytów eksperci wymieniają najczęściej firm Nomadland, opowiadający historię ludzi wyrzuconych na społeczny margines. Mocny polski akcent to nominacja dla Dariusza Wolskiego za najlepsze zdjęcia do westernu Nowiny ze świata z Tomem Hanksem w roli głównej. A jak będzie wyglądała oscarowa gala w dobie pandemii? O tym Marek Bałkuski. W odróżnieniu od Złotych Globów, Oscary nie zostaną wręczone wirtualnie. W scenariuszu wprowadzono jednak znaczące zmiany. W tym roku nie będzie gospodarza ceremonii oraz publiczności. Producenci widowiska utrzymali czerwony dywan, ale liczba obecnych na nim dziennikarzy i ekip telewizyjnych została ograniczona do minimum. By zmniejszyć dystans pomiędzy uczestnikami, ceremonia będzie odbywać się w dwóch miejscach jednocześnie. Teatrze Dolby w Hollywood i historycznej stacji kolejowej Union Station. Reżyser przedstawienia Steven Soderbergh mówi, że będzie ono przypominać film. Najwięcej nominacji do tegorocznych Oscarów otrzymał film Davida Finchera Mank. Według krytyków największe szanse na nagrodę w kategorii Film Roku ma jednak Nomadland, a jego twórczyni Chloe Zhao jest faworytką w walce o statuetkę za najlepszą reżyserię. Nominację za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata otrzymał pochodzący z Polski operator filmowy Dariusz Wolski. Nie jest on jednak faworytem w swojej kategorii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wyjątkowa atrakcja turystyczna w nowej odsłonie. Mieszkańcy Ciechocinka, turyści i kuracjusze już w maju będą mogli korzystać ze swojej największej atrakcji, tężni solankowych po modernizacji. W końcową fazę wkroczyła rewitalizacja 2 z 3 zabytkowych tężni. Odtwarzane są uszkodzone elementy konstrukcji i wymieniana jest tarnina, z której paruje solanka mająca właściwości lecznicze. Konstrukcję pokrywa nowa tarnina sprowadzona z Bieszczad i z Ukrainy. Teren wokół tężni zostanie oświetlony, pojawią się nowe alejki spacerowe z zatoczkami wypoczynkowymi i ławkami. Cała już odnowiona tężnia numer 1 ma być gotowa w sierpniu. Tężnie w Ciechocinku powstały na początku XIX wieku. To największa w Europie tego typu drewniana budowla. A w 2017 roku tężnie w Ciechocinku wpisano na listę pomników historii. To był serwis Trójki. U nas czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa o krok od Mistrzostwa Polski. Jeszcze w grze o tytuł pozostał Raków Częstochowa, ale by przegonić wojskowych, nie może stracić już żadnego punktu, a Legia musiałaby przegrać 3 ostatnie mecze. Dziś miała sporo szczęścia w Gdańsku, ale wygrała 1-0 z lokalną Lechią. Tak w TVP Sport mówił Bartosz Slisz. Na początku drugiej połowy ciężko się biegało, bo ten gracz śnieg leciał w oczy i ciężko było w ogóle coś zobaczyć na boisku. Ale dobrze, że po chwili przystało i mogliśmy dalej grać w piłkę. No cieszę się, że to dzisiaj tak wyglądało, że udawały mi się te przerzuty, bo znam swoje atuty, znam swoje mocne strony i chcę je wykorzystywać w każdym meczu. Więc cieszę się bardzo, że dzisiaj kilka z nich wyszło. Szczęście trzeba pomóc i myślę, że dzisiaj pomogliśmy, bo ciężko pracowaliśmy na boisku i też sobie stworzyliśmy swoje sytuacje. Lechia też miała swoje sytuacje. Na szczęście ich nie wykorzystała. Tak jak też to było w meczu w środę z Piastem Gliwice, też Piast nie wykorzystał. My byliśmy lepsi o jedną bramkę i to my się cieszymy dzisiaj. Jedyną bramkę i to z karnego zdobył Tomasz Pekhardt, o czym opowiada bramkarz Lechii Duszan Kucjak. Byłem nastawiony tak, że chcieli mocno w środek gdzieś, no ale on mnie oszukał, no i dlatego oni się cieszą i my dzisiaj jesteśmy zli. Może dlatego są na pierwszym miejscu, że korzystają z tego minimum szans, które mają, a my jak mamy szansę, to nie potrafimy to przełożyć jakby na bramkę, dlatego to jak poprawimy, to możemy potem punktować w takich meczach jak dzisiaj. W pozostałych spotkaniach Pogoń Szczecin przegrała dziś po dwakroć 0-1 ze Stalą Mielec i straciła jednocześnie szansę na tytuł. Warta Poznań pokonała Jagiellonię Białystok 2-0. Koszykarzom Legii nie poszło tak dobrze jak ich kolegom od kopania piłki. Przegrali bowiem ze Śląskiem 3. mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski i to po dogrywce, zaledwie 1 punktem, 85-86. Dobre wieści z dobijaków w Madrycie, czyli szermierczego turnieju ostatniej szansy na zdobycie kwalifikacji do Tokio. Martyna Jelińska awansowała na igrzyska. Tylko zwycięstwo dawało przepustkę olimpijską i tę misję wypełniła polska florecistka. Szans na paszporty nie wykorzystali florecista Cezary Sies oraz szabliści Sylwia Matuszak i Mateusz Knez. Na starcie zabraknie również szpadzisty wicemistrza olimpijskiego z Pekinu 2008 Radosława Zawrotniaka. Uważam, że się dobrze przygotowałem. Dobrze mi się bardzo walczyło. Miałem pierwszą walkę bardzo ciężką. Wygrałem ją w minucie dodatkowej. A potem walczyłem z zawodnikiem z Grecji i ten pojedynek wysoko wygrałem 15-5. No niestety los chciał, żebym skrzyżował się właśnie z tym Julką. No nie sprostałem tej walce. Ja nie składam broni, na pewno, tylko będę starał się zakwalifikować do Paryża. Zatem w Tokio wystartują Martyna Jelińska w turnieju floretowym oraz szpadzistki, indywidualnie i drużynowo. Mateusz Bernatek zdobył srebrny medal zapaśniczych Mistrzostw Europy w Warszawie. W finale w kategorii 67 kg w stylu klasycznym Polak przegrał z Serbem Matenem Meszem 2-7. Pojedynki o brąz przegrali Roman Pacurowski i Grzegorz Kenkel. Więcej sportu już jutro, tuż po 7 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami niestety zimna noc. Termometry pokażą od minus 4 stopni na Podlasiu do zera nad morzem. W poniedziałek trochę chmur, trochę pogodnego nieba i może miejscami popadać. A na termometrach zobaczymy od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, niedziela handlowa i w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No bardzo, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Handlowa niedziela z przecenami XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć, przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już prawie 11 minut po 21. Dobry wieczór, za konsolety Michał Jakubik, który realizuje program, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy dobry wieczór w 704 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy, chociaż to dziś trochę filmowa strona mocy, bo tej nocy 93. gala wręczenia nagród Akademii Filmowej. Ale zanim zabiorę Państwa w muzyczną podróż w czasie, taki memory lane muzyczny dzisiaj zrobimy, to wrócimy jeszcze na chwilę do naszej sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie jest Michał Kirmuć z zespołem The Heavy Clouds, który właśnie skończył swój pierwszy trójkowy koncert. Dobry wieczór, Michale, oddaję Ci mikrofon. Dobry wieczór. Jak najbardziej są ze mną muzycy zespołu The Heavy Clouds, spoceni, bo jeszcze nie zdążyli nawet zejść do garderoby. Panowie, jak wrażenia, bo to był wasz pierwszy koncert w tym miejscu. Wiem, podczas koncertu już mówiliście, że nie to samo, jak nie ma publiczności, ale jednak miejsce dosyć pewnie wymagające. Tak, z pewnością miejsce wymagające. Rzeczywiście tutaj poprzeczka została podniesiona, ponieważ tej publiczności nie ma, więc tego feedbacku na bieżąco od strony publiczności nie ma, jak jest, czy jest dobrze, czy nie. Ta publiczność też od razu nie daje nam tej energii, która nas niesie, ale pierwszy raz w studiu Agnieszki Osieckiej. Traktujemy to jako próbę generalną. Feedback, mamy nadzieję, dostaniemy od słuchaczy i widzów w streamingu. I mamy nadzieję, że spotkamy się niebawem już z publicznością w tym studiu. No, też bym sobie tego życzył. Mam nadzieję, że te koncerty do normalnej formy wrócą jak najszybciej. To był dosyć wyjątkowy koncert nie tylko ze względu na miejsce, ale także na dzień. Bo dzisiaj, dokładnie dzisiaj, postanowiliście podzielić się płytą, na którą czekaliśmy 4 lata. Więc co sprawiło, że akurat na dzień premiery postanowiliście pokazać się z nami tutaj? Tak akurat się złożyło. Planowaliśmy tą premierę tej płyty już od dawna tak naprawdę. Różne rzeczy tam stawały nam na przeszkodzie. Mieliśmy ten materiał nagrany już jakiś czas temu. Wypuściliśmy już w międzyczasie 2 single przed premierą, wczoraj trzeci. Tak naprawdę stwierdziliśmy, że to będzie dobry moment, żeby promować ten materiał po prostu tym koncertem, żeby się pokazać w tak szanownym medium, jakim jest Trójka, i w tak szanownym miejscu, jakim jest studio imienia Agnieszki Osieckiej. I stwierdziliśmy, że zgramy to razem i dzisiaj wypuścimy ten materiał. Wczoraj wypuściliśmy singiel. I zapraszamy wszystkich. Płyta nazywa się Live Side Effects. Jest dostępna u nas, jest dostępna na Allegro. Sami ją wydaliśmy z pomocą ZAiKS-u, tak, i ich dotacji, także fajnie też, że niezależne zespoły mają szansę, żeby jakoś zaistnieć i mieć wsparcie od takiej organizacji. Ja dodam tylko, że właściwie ten występ w tym studio już miał mieć miejsce w listopadzie właściwie i z racji różnych obostrzeń koronawirusowych był przekładany. Mieliśmy już plan na wydanie płyty, ponieważ padł kolejny termin wystąpienia w tym studiu. Ja mniej więcej się pokrywał z tym, kiedy chcieliśmy, z tą datą, kiedy mieliśmy wydać tą płytę, więc stwierdziliśmy, zrobimy to jednego dnia. Z tego co wiem, bo mówi się, że wydaliście płytę sami, ale wiem, że były też propozycje i to nie tylko z Polski, jeśli chodzi o wydanie tej płyty. Czy to jest tak, że skoro były propozycje z zagranicy, to wasza muzyka, wiecie już o tym, że ma także odzew poza granicami naszego kraju? My nigdy nie spotkaliśmy się z negatywnym feedbackiem na temat naszej muzyki, ponieważ jednak w Polsce jest parytet w radiu, który wymaga puszczenia utworów polskich po polsku, a my jesteśmy anglojęzyczni, to jakoś nas byliśmy przez to blokowani, na gorszej pozycji byliśmy, jeżeli chodzi o wydanie płyty w tym kraju. A ponieważ stwierdziliśmy w takim razie, że spróbujemy wydać na zachodzie, rozesłaliśmy do paru wydawnictw, które były tym zainteresowane, no ale nie dogadaliśmy tam w kwestiach promocyjnych i finalnie stwierdziliśmy, że zrobimy to sami, bo będzie to dla nas po prostu najlepsze. No właśnie, ten język polski, bo powiem szczerze, obserwowałem także wpisy pod transmisją i tam padały takie pytania, a czy śpiewacie po polsku? No to dlaczego nie po polsku? Może ja zabiorę głos, gdyż ja tu odpowiadam za to śpiewanie i za teksty. Nie wiem, rock and roll zawsze mi się kojarzył właśnie z językiem angielskim. Jest to muzyka anglosaska, wywodząca się z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. Zawsze pisałem po angielsku, zawsze śpiewałem po angielsku w innych zespołach. Tak jak powiedział Bartek, nie chcemy się ograniczać tylko do Polski, bo wydaje nam się, że nasza muzyka jest gdzieś tam ponad granicami i też myślę, że jest łatwiej dotrzeć z językiem angielskim poza Polskę, więc tak jak mówię, dla mnie naturalnie pisze się i śpiewa się po polsku, jest to dla mnie kwintesencja, po angielsku, przepraszam, kwintesencja rock and rolla, chociaż pewnie niektórzy się ze mną nie zgodzą, bo myślę, że można robić fajną rockową muzykę również po polsku, ale tak się złożyło, tak mi w duszy gra i tak się jakoś wyrażam w ten sposób. No dobrze, to może jeszcze na koniec takie jedno pytanie, trochę wydaje mi się trudne w dzisiejszych czasach, ale jednak zaryzykuję. Jakie plany? Dzisiaj premiera nowej płyty, koncert premierowy i co dalej? Bardzo byśmy chcieli gdzieś pojechać w trasę, ale no to jest bardzo ciężko zaplanować w dzisiejszych czasach coś takiego. To jedno, co byśmy chcieli na pewno zrobić. Może postaramy się zrobić jakiś jeszcze teledysk. Bartek, coś byś chciał dodać? No, tak naprawdę została płyta wydana, więc ta cięższa robota przed nami dopiero, czyli promocja tej płyty, bo łatwo jest nagrać dobrą płytę, średnią płytę i tak dalej, ale wypromować ją to już jest naprawdę wyczyn. Więc myślę, że najbliższe pół roku poświęcimy właśnie na to. A w międzyczasie będziemy się już spotykać na próbach bardziej regularnych, bo tutaj były różne też koronawirusowe historie i nas wewnątrz zespołu. No i będziemy już, zrzuciliśmy ten bagaż, bo tak naprawdę ta płyta nam trochę ciążyła. Był materiał, który nie był wydany, on nas trochę ograniczał, bo nie robiliśmy nowych piosenek, no bo jeszcze te stare nie są wydane. Kiedy zrzuciliśmy ten bagaż, ta płyta się pojawiła na świecie i słuchacze mogą ją wysłuchać, to my możemy się skupić na nowych rzeczach, a w międzyczasie szlifować warsztat i uczyć się dobrze grać te nowe piosenki. Żeby być gotowym na koncerty, które miejmy nadzieję już niebawem. No jak dzisiaj słyszeliśmy, całkiem nieźle wam to wychodzi, granie tych nowych piosenek. Dziękujemy. Dziękuję panowie za wizytę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję za ten piękny koncert. I no jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję na spotkanie na kolejnych koncertach, już może w takich bardziej normalnych warunkach, jeżeli chodzi o koncerty. Super, fajnie, dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się. Dziękujemy, a ja oddaję oczywiście głos Oli. Dziękuję Ci bardzo. To był Michał Kiermuć z sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej i The Heavy Cloud, czyli Wojciech Zięba, Bartosz Kanak i Piotr Podgórski, którzy właśnie dali swój pierwszy i to proszę premierowy, można by powiedzieć dwojako, koncert tutaj w Trójce, bo dzisiaj premiera ich nowego drugiego albumu Light Side Effects, jeżeli mam dobrze zapisane, a chyba mam dobrze zapisane. No, mogłabym powiedzieć do usłyszenia i chyba tak będzie, że do usłyszenia. A my po ciemnej stronie mocy przenosimy się na filmową stronę mocy. Pierwsze Oscary odbyły się 16 maja 1929 roku. Dzisiaj całą ciemną stronę mocy, która nam pozostała do północy, poświęcimy muzyce zdecydowanie oscarowej, ale to nie będą tylko utwory, które wygrały i które dostały statuetkę, to będą również utwory, które były nominowane, a z jakichś powodów, chociaż nam, słuchaczom i widzom wydawało się, że powinny dostać statuetkę, tej statuetki nie dostały. Ale jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o piosenki oscarowe, to nie w 1929 roku rozpoczęła się ta kategoria. Ta kategoria zaczęła się chwileczkę później, w 1934. A wtedy wygrał utwór The Continental. Continental, very continental. You sing while you're dancing. Your voice is gentle and sentimental. You'll know before the dance is through that you're in love with her and she's in love with you. You'll find that you're dancing. There's a rhythm in your heart and soul, a certain rhythm that you can't control, and you will do the continental all the time. Beautiful music, dangerous rhythm. Leo Reisman tak pięknie śpiewał. To był 34 rok, a oscarowa piosenka, ta, która wygrała, była zaśpiewana przez zupełnie inną parę. I to w dodatku przez parę, Ginger Rogers i Fred Astaire. Ale pomyślałam, że ponieważ Freda Astaire'a kolejny utwór właśnie też przed nami, to zagramy ten oryginał Continentala. Rok 36, Fred Astaire, The Way You Look. Someday, when I'm awfully low and the world is cold,

niezapomniane Judy Garland i Over the Rainbow. Over the Rainbow z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Rok później, w 1940 roku, została przyznana po raz pierwszy Nagroda Akademii Filmowej za najlepszą oryginalną piosenkę filmową do animacji. I był to film z wytwórni Walta Disneya, Pinocchio. Desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. I Cliff Edwards, który w filmie użyczał swojego głosu świerszczowi Hipolitowi. To była pierwsza animacja, która dostała statuetkę za oryginalny utwór, za oryginalną piosenkę do filmu. A w 1953, bo troszeczkę będziemy przeskakiwać przez kolejne lata, chociaż postaram się Państwa chronologicznie poprowadzić przez Oscary muzyczne, aż do tych, które będziemy mieć dzisiaj w nocy. W 1953 roku Gene Kelly niestety nie wygrał Oscara za jeden z najważniejszych jego utworów, który znamy i śpiewamy i kochamy do dziś. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. come on with the rain. I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Deszczowa piosenka. Kto z Państwa zna ten film na pamięć? Przy okazji ciepło zapraszam na grupę, na stronę facebookową Trójki, przyczajona w eterze, ciemna strona mocy w Trójce i strona facebookowa Trójki. Tam też jest dzisiaj post oscarowo, ciemno stronomocny, ciemno filmowo stronomocny i adres mailowy bez zmian csm@popolskieradio.pl. Od kiedy Państwo na przykład oglądają Oscary? To by mnie ciekawiło. Kiedy były pierwsze Oscary, które udało się Państwu obejrzeć w całości i czy zgadzali się Państwo z każdym możliwym werdyktem, z nominacjami? Pewnie tak, ale czy z wygranymi? Kolejny utwór to kompozycja, którą zaśpiewa Noel Harrison. W 1968 roku ten utwór wygrał Oscara. The Windmills of Your Mind, napisane przez francuskiego kompozytora Michela Legranta, został w wersji angielskiej zapożyczony do filmu Afera Thomasa Crowna. I teraz się Państwo zdziwią, przecież Afera Thomasa Crowna dopiero co była. A tak, to był remake, oryginał 1968 rok. Circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream,

Raindrops Keep Falling on My Head, singiel BJ Thomasa, napisany w 69 roku właśnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Butch Cassidy i Sundance Kid. I proszę pięknie, dobrze, że napisany, bo zdobył Oscara. Następnego utworu zdecydowanie Państwu przedstawiać chyba nie trzeba, ani wykonawcy. Powiem tylko, że Oscara zdobył w 72 roku. Drugi rok, Isaac Hayes i oczywiście Shaft. nakręcony w 71 roku. W 74 Barbara Streisand dostała Oscara za The Way We Were do filmu Tacy Byliśmy, wydanego też właśnie w 73 roku z Robertem Redfordem w roli głównej i z nią przecież. The Way We Were z Robertem Redfordem. Tacy byliśmy. Wczoraj Barbara Streisand obchodziła swoje 79. urodziny, o ile dobrze pamiętam. Teraz robimy mały wyłom w naszych piosenkach, które dostały Oscara za piosenkę oryginalną, bo sięgamy do muzyki z filmu. We'll be right back. John Williams i oczywiście, że Gwiezdne Wojny i Oscar za najlepszą muzykę filmową. Nie pierwszy zresztą w karierze Johna Williamsa. 52 nominacje do Oscara i laurę i statuetki za Listę Schindlera, Szczęki, E.T. Gwiezdne Wojny właśnie, część w tej chwili, tak się o niej mówi, część czwarta Nowa Nadzieja, ale to była pierwsza część Gwiezdnych Wojen i za adaptację musicalu Skrzypek na dachu. Pozostaje nam jeden utwór do zagrania przed godziną 22 i tu państwo mogą się zdziwić, po ciemnej stronie mocy zaśpiewa Lionel Richie. Say You, Say Me. Film, który z filmu, który w 85 roku ten utwór zdobył statuetkę Oscara, z filmu Białe Noce o Barysznikowie, najlepszym baletmistrzu chyba do czasów dzisiejszych. For always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Help me. The way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together and truly. So you think you know the answer? Oh no, well the whole world. The way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Say it together naturally. Zapraszamy